że ideą dużych kart jest ich rozbudowywanie, dlatego od stycznia do istniejącego już pakietu ulg dołączą kolejne, między innymi kolejne zniżki w komunikacji. W przejazdach pociągami ulgi ustawowe związane z wydaniem pewnych dokumentów, mam na myśli paszporty. Szacuje się, że w Polsce jest około 3,5 miliona osób, które mogą ubiegać się o kartę dużej rodziny. Monika Gosławska, Polskie Radio. Rosną płace, choć to tylko wzrost chwilowy, średnio o 5% więcej w listopadzie niż w grudniu zarabiają Polacy. Wpływ na wyższe wynagrodzenia mają świąteczne gratyfikacje i premie roczne, wyjaśnia Bogumiła Pieńkowska z firmy doradczej HRK. Jeżeli chodzi o inne formy gratyfikacji świątecznej, to są to między innymi trzynastki. Są bardzo mocno kojarzone z instytucjami publicznymi. Natomiast coraz więcej firm, korporacji międzynarodowych proponują dwie pensje w grudniu, czyli właśnie tą trzynastą pensję dodatkową. Do tego dochodzą jeszcze bony towarowe, niestety nie zawsze trafione. To wynika przeważnie z umów barterowych pomiędzy przedsiębiorcami. Zdarza się, że na przykład są rozdawane prezenty w postaci szminek czy kosmetyków damskich, które trafiają do mężczyzn, lub maskotek, które z kolei trafiają do osób, które nie mają jeszcze dzieci. I tutaj należy się zastanowić, czy to jest na pewno dobre rozwiązanie i taka oszczędność na pewno dobrze wpłynie na brand pracodawcy. Coraz bardziej popularnymi prezentami dla pracowników stają się też słodycze, kosze z owocami czy dzień wolny w Wigilię. Księżniczka Krystyna, młodsza siostra hiszpańskiego króla Filipa VI, zasiądzie na ławie oskarżonych, zdecydował sąd rejonowy na Majorce. Uznał, że jest współwinna malwersacji i przestępstw podatkowych, jakich dopuścił się jej mąż. Oskarżenie przeciwko Krystynie złożył związek zawodowy Menosz Limpias, który domaga się 8 lat pozbawienia wolności. Sąd żąda od niej 2 600 000 euro odszkodowania. Dochodzenie przeciwko Iñaki Urdangarinowi prowadzone jest od 2010 roku. Jego firmy miały sprzeniewierzyć 6 milionów euro z funduszy publicznych. Jedną z nich prowadził wspólnie z księżniczką Krystyną, dlatego zdaniem Menosz Limpias jest ona współwinna dokonanych przestępstw. Na początku grudnia uniewinnienia siostry Filipa VI domagała się prokuratura do spraw walki z korupcją. Sąd na Majorce uznał, że bez jej pomocy Iñaki Urdangarin nie byłby w stanie dopuścić się zarzucanych mu przestępstw. Postanowił, że proces rozpocznie się w drugiej połowie 2015 roku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I wracamy do kraju. PSL rośnie w siłę. John Godson, który kiedyś był w Platformie, później w Polsce razem Jarosława Gowina, teraz jest posłem niezrzeszonym, wkrótce zamierza wstąpić do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlaczego? To jest partia bardzo zdroworozsądkowe, z uznaniem patrzę na to, co się dzieje w PSL, szczególnie tych liderów, które znam, takie osoby jak Franciszek Stefaniuk, to jest jeden z najbardziej szanowanych poseł w Sejmie, czy Józef Zych, czy Janusz Piechociński, bardzo pracowity. Godson ma wstąpić do PSL-u po nowym roku. Niedawno stronnictwo zasiliło 6 byłych polityków twojego ruchu. Nie osobiście, nie przez telefon, ale dzięki internetowi coraz częściej składamy sobie świąteczne życzenia. Taki bezpośredni przekaz wideo, bardziej osobisty niż formalne pisma urzędowe, wykorzystują także politycy i dyplomaci. W tym roku osobiście życzenia w naszym języku złożyła Polakom Erna Solberg, premier Norwegii. Klip został opublikowany na YouTube'owym profilu Ambasady Norwegii w Polsce. Wysuchy, kwiat i szczęśliwego nowego roku. Pod klipem, który pokazuje, jak pani premier uczy się składać życzenia w naszym niełatwym do opanowania języku, ambasada informuje, że Polacy są obecnie największą grupą obcokrajowców w Norwegii i odgrywają ważną rolę w rozwoju norweskiego społeczeństwa i gospodarki. W bożonarodzeniowym klipie wystąpili także amerykańscy dyplomaci pracujący w Polsce, co staje się już powoli coroczną tradycją. Ambasador Steven Mall i jego podwładni tańczą w świątecznych strojach do przeboju Santa Claus is Coming to Town, a na koniec składają życzenia. We have it, right? W klipie pojawia się także elf, wyręczający w pracy świętego Mikołaja. Niesławni dyplomaci dostają rózgi. Pan ambasador załapał się do grona tych, którzy sprawowali się dobrze i dostał prezent. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Nadal chmury, deszcz i silny wiatr od 6 stopni w Białymstoku do 10 w Legnicy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz.

Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook i tablet 2 w jednym Lenovo Mix 2 z procesorem Intel Atom, pakietem Microsoft Office za 1299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, to jest czas herbaty i czas przeziębień. Witamy Państwa bardzo serdecznie, Michał Jakubik i Piotr Baron, Trzy Wymiary Gitary. A dziś, jak Państwo wiedzą, w programie trzecim wspominamy naszego przyjaciela. Podobnie jak Państwo lubiłem, lubię i będę lubił słuchać muzyki Grzegorza, ale na równi ze słuchaniem muzyki lubiłem z nim rozmawiać, dlatego że on posiadał cechę bardzo rzadką, mianowicie lubił słuchać innych ludzi. Dziś świecę dla Grzegorza Ciechowskiego od Państwa i od programu trzeciego. Pomyślałem, że sięgnę po jakieś ich starsze nagranie, ale po co sięgać po starsze, skoro mamy nowe. Be Lucky, The Who. wszystko w tym czasie grudniowym układa się w jedną opowieść. Po prostu bądź szczęśliwy. Be Lucky, zespół The Who. I to nowe nagranie zespołu znajdą Państwo także w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Nie wiem, czy byli Państwo z programem trzecim dziś w programie Do Południa. Ja tam słyszałem taką zapowiedź, że święty Markołaj zostawia dla mnie prezent pod choinkę i jest. A ten prezent to życzenia dobrego Bożego Narodzenia od zespołu Marillion. Yeah. Once again, ladies and gentlemen, it's that time of year. Days are getting shorter, and the nights are getting longer. There's a chill in the air, ice all around. There'll be snow on the ground. It's a time for the family to come together. Spread a little joy in the world. It'll be lonely this Christmas without you to hold. Lonely and cold, it'll be cold, so cold without you to hold in this Christmas. This Christmas. We'd like to say a big thank you. Kids out there who sent us love and support in the passing year. Where would we be without you? It'll be lonely this Christmas without you. Merry Christmas. Christmas, everybody. Takie świąteczne życzenia otrzymaliśmy od zespołu Marillion. Bardzo dziękujemy. A skoro tak, to proponuję, abyśmy zatrzymali się jeszcze teraz na chwilę w tym zestawie do głosowania na top wszechczasów. Może to nie będzie wcale chwila krótka. Chyba przedsmak tego, co będzie się działo na antenie programu trzeciego 1 stycznia 2015 roku, wtedy 21 top wszechczasów. Dziś trochę dłuższy fragment, po to, by Państwa zachęcić do wspólnej zabawy. Założyłem się z kolegami, że będzie w tym roku 30 tysięcy głosów. No wszystko w Państwa głosach teraz. Proszę usiąść do tego rodzinnie podczas świąt, być może będzie łatwiej. Przypomnę, głosujemy na 50 utworów, a dzisiaj będzie jeszcze Państwa zachęcał do tej wspólnej zabawy Piotrek Stelmach po godzinie 15. Proszę nasłuchiwać tonacji trójki. Tam dużo utworów, które znajdą Państwo w zestawie do głosowania. I muszę Państwu powiedzieć, że mimo iż jest to kolejny top wszechczasów, znowu bardzo się cieszymy na to spotkanie, choć to w wielu wypadkach bywa tak, że zapowiadamy podobne utwory. Te same utwory, ale zawsze brzmi to wyjątkowo świątecznie między 9 a 21 1 stycznia, tym razem 2015 roku. To dziękuję za głosy. Proszę pamiętać, 30 tysięcy, tak gdzieś mniej więcej, żeby było, byłoby świetnie, a dziś po godzinie 15 w tonacji trójki Piotr Stelmach będzie Państwa zachęcał. My na razie trzy wymiary gitary i co to? I był na Myśliwieckiej listonosz. i przyniósł taką nową płytę. Mam prawie wszystkie ich płyty, ale zespół, przynajmniej mnie, nie wiem jak u państwa, wymykam się trochę spod kontroli. Yola Tango, nowa płyta w programie trzecim. No i po świętach już pewnie będziemy po nią sięgać, bo jest dość interesująca i znowu miejscami dość zaskakująca. Program Trzeci Polskiego Radia, dziękuję państwu za wszystkie życzenia powrotu do zdrowia. Dzisiaj to już jestem zdrowy jak ryba, a gdyby mnie państwo słyszeli, a w zasadzie nie słyszeli w sobotę, dzisiaj jest już dobrze i idzie ku lepszemu. W każdym razie bardzo dziękuję za troska. W tych dniach, kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, lubię sięgać po stare utwory. You got a lot I knew. I say you are my friend. When I was

it's been Christmas on Christmas Island. You'll never stray for every day your Christmas dreams come true. Można i tak spędzić święta Bożego Narodzenia gdzieś daleko na wyspie, ale ja najbardziej lubię w domu. Właśnie przy okazji, jak tam u Państwa przygotowania, czy goście już zjeżdżają? U mnie dzisiaj pojawia się, i mówię to bez tego mrugania okiem, teściowa, teść i ich najmądrzejszy kundel na świecie. Nasze plany świąteczne są takie, myślę o trzech wymiarach gitary, że w Wigilię Bożego Narodzenia też się spotkamy i będą dla Państwa piosenki, które mają być prezentami pod choinkę. I to nie tylko będą piosenki z dzwonkami. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, sans des mots qui vont très bien ensemble, I need to, make you see all what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. We'll say the only words I know that you'll understand, my Michelle. Tak, to coś mi się pofiksowało w głowie, ale w grudniu zawsze ten utwór brzmi dla mnie wyjątkowo. Michelle, Beatlesi. W Wigilię Bożego Narodzenia w trzech wymiarach gitary piosenki nie tylko z dzwoneczkami, ale wszystkie będą prezentami dla Państwa. Teraz prezent, który otrzymaliśmy od bardzo młodej osoby. Jagódkę Państwo znają, ona śpiewała dla nas tak. Choć jestem mała i o życiu mało wiem, mam 7 lat i wciąż lalkami bawię się. Kiedyś świadomie zdecyduję, jak mam żyć, lecz czuję, że do grobu zawsze bluesa będę szyć. Wiem to na pewno, po prostu skądś to wiem, że warto z bluesem iść przez życie. On nie zawiedzie mnie. No i obiecałem Państwu dziś premiera nowej płyty. Jagódka, blueswomanka, tytuł utworu Kocham Rock'n'Roll. Hej, co u was, chciałam dzisiaj opowiedzieć wam, co sprawia, że mój świat w rytmach się kołysze od paru ładnych lat. Kiedyś jechaliśmy z tatą drogą 7 na Gdańsk i właśnie zapadł mrok, a w radio AC/DC już jak mnie on najdą. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego, bo skąd wiedzieć to mam. Czuję tylko, że coś w duszy gra. bo tak brzmi tylko Angus i jego SD. Zbyt szybko jechaliśmy nie wiadomo skąd, koguta nagły błysk zaskoczył mnie i tatę, lecz tu z niej wyrośnie. No tak to bywa w muzycznych rodzinach. Pan Artur Krystek jest autorem i muzyki, i tekstów, a Jagódka jest jego córką, śpiewa. Ważne jest, by tata był rokujący, no a dziecko, będziemy się przyglądać Jagódce, dlatego, że ta nowa płyta w niektórych miejscach bardzo zaskakująca. No a recenzje, które Jagoda otrzymuje od państwa, są krzepiące dla niej, dlatego, że państwo ciągle proszą o to, aby pojawiała się, pojawiała i jeszcze raz pojawiała. To pewnie będziemy sięgać po ten nowy krążek Jagódka Blues Womanka. Ile utworów? 9 utworów na tej nowej płycie, której premiera dziś. No i całość tego nowego wydawnictwa otwiera utwór Wiem to na pewno, czyli ten utwór, który prezentowaliśmy dawno, dawno temu i też się państwu spodobał. Teraz jest cała płyta. Kocham rock and roll. Jagódka. No to na dziś to byłoby wszystko w zasadzie, dlatego że został nam jeszcze jeden utwór. Przypominam państwu, że po godzinie 15 Piotrek Stelmach będzie zachęcał intensywnie do tego, aby głosować, bawić się z nami w 21 Top Wszechczasów. Michał Jakubik i Piotr Baron, dzisiaj nie znajdą państwo zapisu tego, co gramy na stronach internetowych, dlatego że Piotrek na jednodniowym urlopie, ale już jutro ten zapis się pojawi. No i na zakończenie, mogę już, Michał? I na zakończenie jeszcze jeden utwór, który chyba dziś rano słyszałem, że właśnie dziś mija kolejna rocznica, kiedy ten utwór się na świecie pojawił. Ale dla państwa ta wersja, o której państwo wspominali. Dziękujemy. Michał i Piotrek. Last Christmas I gave you my heart, by the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, by the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Once bitten, twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me.